име с пълнометрешни. Повдигнал пак на рамото луната, да бъдат пълни всички мои дни. Когато аз минавам по земята, отвориш ли вратата си добра? До края отвори я ти пред мене. Когато в стаята ти малка спра, да влизам сякаш в някаква вселена. Поискам ли аз капчица една, на прага донеси ми пълна стона. Когато пия гладка светлина, за езеро планинско да си спомня. Поискам ли аз капчица една, на прага донеси ми пълна. Повикай ме през мрака с пълен глас, надвил вихрушките на късна есен, когато идвам у дома ти аз, душата ми да бъде пълна с песен. Посрещнеш ли ме, пълно ме срещни, повдигнал пак на рамо. Когато аз минавам по земята, и силен да е огъня голям, когато истини създава само.